Pagkat sadyang wala kong magawa, nagsasayang ng bawat oras sa wala. Hala, na-search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukulit. Tinatawagan mo, nandito lang naman ako.